tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd zapowiada rekordowe wsparcie dla rolników. Ma wynieść około 10 miliardów złotych. Wołodymyr Zełenski w całowieczornym wystąpieniu podkreślił, że tylko pełne wyzwolenie terytoriów Ukrainy może zakończyć wojnę. Dziś kulminacja operacji Czysta Rzeka. Więcej o tej inicjatywie powiemy na koniec serwisu. Dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego to główne elementy przyjętego wczoraj przez rząd pakietu pomocowego dla rolników. Choć Rada Ministrów chce przeznaczyć na ten cel z budżetu rekordowe 10 miliardów złotych, tak jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej. Działania rządu to odpowiedź na kryzys spowodowany bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy. W ramach przyjętego pakietu rolnicy będą mogli liczyć na wyższy zwrot akcyzy za litr oleju napędowego z kwoty złoty 20 do złoty 46. Występujemy jednocześnie od razu do Komisji Europejskiej o zgodę o przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Ci, którzy od 15 kwietnia sprzedali pszenicę, a ich gospodarstwo nie przekracza 300 hektarów, otrzymają dopłatę w wysokości 1400 zł za tonę. A co z tymi, którzy sprzedawali wcześniej? Otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową. Dodatkowa pomoc, ale zróżnicowana regionalnie, trafi też do producentów innych zbóż i rzepaku. Ponadto rząd przewiduje dopłaty do nawozów mineralnych od 250 do 500 zł na hektar. Karol Darmoros, Polskie Radio. Głównym zadaniem ukraińskiego państwa jest wyzwolenie spod rosyjskiej okupacji obywateli i terytoriów Ukrainy, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W swoim codziennym wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że wszystkie zasoby państwa są kierowane na realizację tego właśnie zadania. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy w tym pomagają. Każdemu, kto skupia uwagę świata na Ukrainie, kto tworzy miejsca pracy na Ukrainie, płaci podatki, jest w kraju i wspiera pracę naszych przedsiębiorstw. Wszystkim, którzy organizują zbiórki dla naszych żołnierzy na Ukrainie i w innych krajach. Teraz, podobnie jak w zeszłym roku, wszyscy musimy zachować jedność, mobilizację i pełną koncentrację na obronie. W wystąpieniu Wołodymyr Zełenski podziękował także partnerom z Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, którzy spotkali się wczoraj w niemieckim Ramstein. Ich determinacja jest w pełni zgodna z sytuacją i naszymi potrzebami na polu walki, powiedział ukraiński przywódca. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Pajęczna w województwie łódzkim ponownie dziękował wszystkim Polakom za pomoc udzielaną Ukraińcom i Ukrainie walczącej z rosyjską inwazją. Prezydent mówił, że ta pomoc buduje nową, wspólną przyszłość obu narodów. Dziękuję, że dzisiaj wy wyciągacie rękę do ludzi w trudnej sytuacji. Jestem wam ogromnie wdzięczny. Nie tylko za to, że robicie to dzisiaj, tu i teraz. Dziękuję wam za to, że budujecie niezwykły, wspaniały most pomiędzy naszymi narodami, który mam nadzieję będzie trwalszy niż wszelkie inne więzi, niż wszystko to, co do tej pory zdarzyło się w historii. Że on wytworzy zupełnie nową historię pomiędzy naszymi narodami na przyszłość. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też projekt ustawy dotyczący rozwoju dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Przewiduje on m.in. uproszczenie procedur, dzięki czemu łatwiej będzie można uregulować stan prawny dróg. Dziś kulminacja operacji Czysta Rzeka. Wolontariusze będą porządkować brzegi Wisły w Warszawie. Największa ogólnopolska skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzek i ich brzegów w Polsce odbywa się już po raz piąty. Dzień kulminacji tegorocznej edycji akcji wybrano nieprzypadkowo. 22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Pomysłodawca inicjatywy Daniel Parol, redaktor naczelny magazynu Kraina Bugu, powiedział, że wspólne sprzątanie jest okazją do aktywizacji lokalnych środowisk. Jesteśmy akcją ekologiczną. To jest skutek tego, co robimy, natomiast jak myślę o charakterze tego, co robimy, jest to raczej akcja społeczna. Działamy bardzo lokalnie. Ci ludzie wielokrotnie, uczestnicząc w operacji Rzeka, o tej akcji mówią, zrobiliśmy taką historię, to może spróbujmy stworzyć jakieś koło, zrobić jakiś piknik, spotkanie. Ta operacja Rzeka lokalnie jest właśnie takim lontem, który powoduje, że pewne rzeczy później się dzieją jeszcze w ciągu roku. Od połowy marca, czyli od początku tegorocznej operacji Czysta Rzeka, usunięto już około 100 ton śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek ciągle w grze o obronę tytułu w Stuttgarcie. Po tym jak 4-6, 6-1 i 6-2 pokonała dobrze znaną kibicą tenisa czeszkę Karolinę Pliszkową, awansowała do półfinału imprezy WTA 500. Tu zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Drugą parę półfinałową tworzą Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Anastazja Potapowa. W rywalizacji tenisistów w Bania Luce nie gra już lider światowego rankingu Nowak Dziokowicz. W ćwierćfinale i to w dwóch setach wyeliminował go inny Serb Dusan Lajo. Po tenisie piłka i niespodzianka w Grodzisku Wielkopolskim. Warta pokonała Legię Warszawa 1-0. Dla gości była to pierwsza porażka w PKO Ekstraklasie od pół roku. Przypomni o tym zdobywca jedynej bramki wczorajszego wieczora, Słowak Adam Zrelak. Oczywiście bardzo nas to cieszy, że zdobyliśmy 3 punkty przeciwko Legii, przeciwko drużynie, która 19 meczów nie przegrała i myślę, że zespół na to zasługował. Mówił Adam Zrelak. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła w Płocku przegrała z Jagiellonią Białystok 2-4. 2-1 ŁKS Łódź ograł u siebie pod Beskidzie Bielsko-Biała i ani myśli zboczyć z kursu na Ekstraklasę. Mówimy o spotkaniu w Fortuna pierwszej lidze, spotkaniu, w którym gospodarze zwyciężyli po samobójczej bramce z 3 minuty doliczonego czasu gry. Nawet nie bramka, a bramki w samej końcówce decydowały też o wyniku meczu Arsenalu w Londynie z Southampton. Kanonierze rzutem na taśmę uratowali remis z ostatnim w Premier League zespołem. Gola kontaktowego strzelili w 88, dającego remis 3-3 w 90 minucie, dając kolejny dowód, że nie wytrzymują presji na finiszu. Premier League, depczący im po piętach wicelider tabeli Manchester City, co prawda ma 5-punktową stratę, ale 2 spotkania rozegrane mniej. Łatwo policzyć, że w przypadku 2 zwycięstw obejmie prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy meczu w Londynie został zmieniony Jan Bednarek. Obrońca gości podczas upadku uderzył o murawę głową i choć zapewniał, że jest zdolny do dalszej gry, musiał opuścić murawę. Tak to regulują przepisy w najlepszej piłkarskiej lidze na świecie. Kończymy zaproszeniem na jutrzejsze sporych rozmiarów wydarzenie dla wszystkich amatorów szybkiego marszu. W Warszawie odbędą się prestiżowe zawody chodziarskie z udziałem światowej elity, ale będzie towarzyszyć im ciekawe wydarzenie dla amatorów, na które zaprasza organizator imprezy, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Można będzie wystartować na 5 kilometrów wokół Stadionu Narodowego. Uwaga, nie trzeba mieć ani techniki chodowej tutaj, ani specjalnie trenować. To są 3 okrążenia galerii handlowej, naprawdę gratis. Udział zresztą jest gratis, wpisujemy się, ale nie mamy żadnych opłat tutaj. Będzie można chodzić bez kijków o godzinie 13 i albo z kijkami o godzinie 14.30. Także jesteśmy ekumeniczni, walking lovers, Nordic walking lovers, łączymy wszystkie wątki. Kto żyw jutro na start na PG Narodowym, zapraszam Robert Korzeniowski. My zapraszamy na sport za godzinę. Przed nami pogodny dzień, słabe, przelotne opady jedynie na wschodzie. Temperatura od 16 stopni na Lubelszczyźnie, około 19 w centrum, do 21 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Antrakcie. To audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie. Podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00. W Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy Krups Evidence. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199,99. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incydent.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incydent.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Trójka. The time program is trzeci 11. Polskiego Radia. The time is of course 11 minutes past 8. I'm too fast today. I'm far too fast today. Przeszkodziłeś głosowi. Well, you know why? Because I can't wait to start. On zawsze czeka, żeby mu nikt nie przerywał. No. Pojawia się tylko raz w godzinie. No, I'm too fast. And you spoiled it. Because I'm really fast today. Why? Because I want to be with the słuchacze and be together. That's why. Shall we? Sheldon, czy mógłbyś zaparzyć Rafowi meliskę? To nasz wydawca. Tak, troszeczkę, tak odrobinę. Do the tempo down. Wchodzimy, proszę państwa, już teraz na trzeci stopień, jeśli chodzi o trzeci nasze spotkanie. Już? Tak, trzeci stopień na drabinie. Drabina jest trzystopniowa dzisiaj w naszym programie. I'm ready. Are you ready? Zaczynamy. Piotr Firem. Bed and breakfast. A ponieważ w tym sygnale to jest nagrany twój głos, to sam sobie już nie przeszkodziłeś. Aż głupio, prawda? Raf Uzar, proszę państwa. Także nasz program realizuje Elżbieta Malinowska. No to jest program zawsze z wyzwaniami, bo tu kolega jest nadpobudliwy. It's difficult. A ja, ze mną to już w ogóle też różnie bywa. Michał Kowarski przygotował wszystko, a telefony odbiera legenda dzisiaj, czyli Staszek Perzyna. Trzecia godzina, Bed and Breakfast. myśl, no... Chciałeś zacząć, a teraz idei, nie muszę czuć. Nie, no bardzo dobrze masz, wiem. Masz coś? Że kiedyś wszystko było lepsze. Państwa na głosy w tej sprawie. Z żoną kupiliśmy lodówkę w 78 roku. Pozbyliśmy się tej lodówki chyba z 10 lat temu, może 12, a tylko dlatego, ponieważ wiadomo, że nasze panie nami rządzą i tylko było marudzenie, że ona już jest stara, brzydka i tak dalej, nie dlatego, że była zepsuta. No i jako my chłopcy, no musieliśmy ulec, no to uległem, kupiliśmy lodówkę, to samo było z pralką. I ta nowa lodówka pochodziła chyba z 3 lata i trzeba było wymienić, teraz mamy już drugą. Pralka to doraz się zepsuła i też trzeba było ją wymienić, bo naprawa kosztowałaby więcej niż kupienie nowej. Faktycznie wygląda to no tragicznie w tej chwili. Ludzie, którzy kupują sprzęt, to tak mówią, że no zepsuło się. Ile działało? 3 lata, 4 lata. No dodatkowo jeszcze oprócz tego, powiedzmy, tej teorii spiskowej, która być może jest prawdziwa, być może nie, to postarzenie sprzętu, no to działa jeszcze na niekorzyść lutowanie bezołowiowe. Kiedyś można było dodawać ołów do cyny, natomiast od kilkunastu lat już tego nie można robić. To może przejdziemy na pranie ręczne. Bo to i ekologiczne, nie zużywamy prądu i dodatkowo dla zdrowia wysiłek fizyczny. Może będziemy właśnie takie pranie ręczne i zmywanie ręczne, a nie w zmywarkach promowali. Pozdrawiam serdecznie. No i co w Wiśle się... mamy blisko akurat. Mamy bardzo blisko. Będziemy? Widzę, że się trochę zaniepokoiłeś. Widzę, z kamieniami. W twoich oczach widzę... Przerażenie. Tak, to jest to, co widzę właśnie. No, postaramy się dzisiaj. Taką tarę trzeba nabyć. Tak, tartę i co dalej? Tak, tartę? Tarę. Tarę, przepraszam. Tarę. No i cóż, jakiś detergent, czy też, nie. Mydło? Tak. Nie, że zero mydła. I zaczynamy, białe koszule. Trzeba wykruszyć, a potem znowu myć. A nie tam Lans nad Wisłą w Warszawie, gdzie tam, proszę państwa, trzeba przy sobocie zrobić przepierkę. Eko and breakfast dzisiaj. 7:30. Światowy Dzień Ziemi. It's World Earth Day. Do you know, świadomie, nieświadomie, we waste 30 gallons of water every day per person. To ile litrów? Bardzo dużo. Bardzo dużo? I masz konwertera w głowie. I remember as a kid, I used to bath after my dad. Mm-hmm. Tata kończył kąpać. A to jest znamienny zupełnie przykład osoby, którą szum wody uspokajał i na przykład, żeby zasnąć, odkręcała wodę sobie i strasznie. Tak całą noc leciała. Aż mi zęby bolą. Dopiero rano woda była zakręcana i to w Warszawie się działo. We used to save at home, for example, sometimes we used to use the toilet, but you used to flush it only twice a day, na przykład. Bo to bardzo dużo używa wody. Do you think it's a good idea? Są dwa przyciski, przynajmniej u mnie w domu. Są dwa przyciski, mały i duży. Meat. Nie, no to działa, rzeczywiście. No, not very much. It's still wasting water. I są water. Też dwa, no jak wasting water? No i tak używasz. Wydaje się, że z powodów jednak sanitarnych, bakterie i tak dalej. No przecież to wszystko się unosi w powietrzu. Nie jest to przesadne teraz? Wszystko myślę, musi być sterylne, myślę, piękne. Że wiele osób teraz je śniadanie i myślę, że powinniśmy zmienić temat. Smacznego życzymy, smacznej kawusi. But I think we should save water. I think this is kluczowe. Prąd prądem, but we should save water. Ja uważam, że bardziej powinniśmy iść w stronę magazynowania, na przykład deszczówki, kiedy jesteśmy, żeby, nie wiem, nawet w miastach były, zresztą to na działkach ludzie robią miejskich. W bloku mieszkasz? Tak, ale chodzi o to, żeby stworzyć taki system, gdzie ta woda będzie magazynowana i zużywana do różnych... Znam taki dobry system. Do różnych rzeczy. Tak? Świetny system. Wiadro. Za rękę trzymasz, patrzysz, słuchasz mnie jak nikt. Świat w górę niesie wszystkich wokoło, gdy zielony kolor w takich głowach szyje sny. Jak ci powiedzieć, że nie doradzisz mi, jak żyć, jak żart, obrać o sprawy, jak mam śnić. Udawać można na zawsze głupich i przy sobie zostać z piaskiem w oczach, naprzód iść. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem. Nic to planuję, nic to wymarzę też. Z rzeczywistością w parę nie dobiera się. Nie takich dwoje narysowałam gdzieś na murze, gdy na szyi z kluczem w drodze nie. Ty we mnie widzisz tylko co widzieć chcesz. Nie jestem z przezroczystych ludzi, dobrze wiesz. Ostatni raz już dziś kłamie w oczy te i świat obwinia mnie. Ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem, wrócę, kiedy życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. Pofrunę za tobą, chociaż wiem. Życie zbudzi mnie. Przyjdzie w końcu na nas taki dzień, dziś ostatni raz zaszaleć chcę. według serwisu BBC, co musimy robić? Mm-hmm. Rzadziej lecieć, nie jeść mięsa i korzystać częściej z lumpeksów. A jak często takie latasz? Zasady. Ja? No, mm-hmm. 4 razy w tygodniu. Nie przesadzaj. 2 razy może do roku, 3, 4. 2-3 razy do roku. To jest dużo? Bo są osoby, które naprawdę bardzo często latają. Nie. Bez problem? Naprawdę? No dla niektórych tak. Natomiast wydaje się, że może warto byłoby... We Francji już nie można na przykład lecieć lokalnie. Warto byłoby zredukować te loty, które można rzeczywiście zredukować, a mam tutaj na myśli te pracownicze. Kiedy ludzie latają, nie wiem, do Azji albo w różne inne miejsca w Europie, tylko po to, żeby odbić spotkanie. Myślę, że czasy pandemii nas nauczyły tego, żebyśmy korzystali z internetu. Po to są te zasoby, po to jest ta cała sieć, infrastruktura. Oczywiście zdarza się tak, na pewno zdarza się tak, że lepiej jest się spotkać face to face i pewne rzeczy sobie omówić. Natomiast wydaje się, że nawet taką liczbę spotkań można ograniczyć, wprowadzając pewną metodę. Ale to na razie zostawiam. Stawiamy tutaj 3 kropki, chyba że państwo mają też jakieś swoje zdanie na ten temat. Naszym gościem jest Marcin Jastrzębski, pasjonat zdrowia i ajurwedy oraz twórca aplikacji Eden. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witam naszym państwa. Rajskim porannym ogrodzie, panie Marcinie. Rozmawiamy dzisiaj o zasobach, o tym, że są niewyczerpalne. Mm-hmm. Od czego zacząć? Ma pan takie swoje ABC, zasady, którymi się pan kieruje w życiu codziennym, żeby nie nadużywać tego, czym obdarza nas nasza planeta. Może brzmi to zrobić? Dosyć górnolotnie, ale wiadomo, o co chodzi. Jasne. Myślę, że w kontekście Dnia Ziemi, który obchodzimy, i Święta Ziemi, do którego możemy podejść również jak do czasu, w którym możemy zweryfikować, jaką mamy relację z planetą i z naturą, podobnie jak podczas urodzin ludzie życzą nam zdrowia, szczęścia i wiele dobrych intencji, tak dzisiaj możemy zastanowić się właśnie, w jaki sposób możemy poprawić naszą relację z planetą. Pyta pan, jak ją odciążyć. No jest kilka podstawowych zasad tak zwanego zero waste, czy oszczędzania. Między innymi polega to na zmniejszeniu zużycia wody. Czyli pamiętajmy, aby wyłączać kran na przykład podczas mycia zębów, albo zastosujmy dobry filtr wody i nie kupujmy wody plastikowej, tylko sami filtrujmy. Zaoszczędzimy na tym mnóstwo plastiku. No, ale panie Marcinie, czy pan nie uważa, nie zwraca pan uwagi na to, że za każdym razem, kiedy mówimy o jakimś rozwiązaniu, to zazwyczaj wiąże się z tym, że powinniśmy coś kupić znowu. Tak, nowy filtr. Czyli nagle filtr do wody się pojawił, nagle jest jakby nowa usługa, albo nie będziecie co prawda emitować tych spalin i zakażemy rejestrowania nowych samochodów po 2035 roku, ale kupcie sobie samochód elektryczny. Nikt nie mówi o tym, co się dzieje z tymi akumulatorami. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co z nimi będzie, jak będą składowane, ale kupcie. I to kupowanie cały czas się pojawia. Coraz to większej liczby sprzętów. Mówimy oczywiście o zero waste, czyli jak zrobić, żeby było rzeczywiście zero waste. A ten sprzęt musi być przewieziony, ten sprzęt musi być dostarczony nie tylko wielkimi statkami, które płyną być może z Azji na wielkie dystanse, to tylko jeśli chodzi o przedmioty takie codziennego użytku, bo owoce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później jeszcze od miejsca, gdzie te paczki są sortowane, do naszych drzwi. I to znowu są kolejne ilości dwutlenku węgla, z którym walczymy. Poza tym największym, zdaje się, najbardziej powszechnym gazem cieplarnianym jest para wodna, z którą w ogóle nie walczymy. Nie ma żadnej strategii, żeby walczyć z parą wodną. Więc zastanawiam się nad tym wszystkim, czy my trochę nie błądzimy po omacku w tym wszystkim i zastanawiamy się nad tym, jak sobie ulżyć, albo być może kupimy sobie filtr, oczyszczacz powietrza. Znowu kolejne urządzenie, które podłączymy do prądu. Co pan na to? Idę w takim razie za tą pana myślą, więc możemy ograniczyć kupno plastikowych opakowań, czyli chodźmy na zakupy z własną bawełnianą torbą wielokrotnego użytku. Również z takich produktów, które możemy ograniczyć w zakupach, są środki chemiczne, głównie służące do zachowania czystości. Jest tutaj dużo więcej dobrych alternatyw, między innymi soda oczyszczona, ocet, olejki eteryczne. To są produkty, które się również sprawdzają, jeżeli chodzi o zachowanie higieny, a nie niszczymy natury, prawda? Bo też o tym dzisiaj mamy nasz główny wątek. To prawda, wystarczy użyć octu i wiele jakby z kamieniem w łazience, czy z kabiną prysznicową, jeżeli są zacieki, pojawiają się, to ocet sobie z tym poradzi. Panie Marcinie, za chwilę więcej wskazówek, ale jeszcze chcielibyśmy porozmawiać o aplikacji Eden. Mm-hmm. Co to jest za aplikacja i do czego nam służy, jakich wskazówek nam może udzielić? O tym proszę Państwa za moment. 29 minut pozostało do godziny 9. Aerosmith. I love that song. Naszym gościem jest Marcin Jastrzębski, pasjonat zdrowia i ajurwedy oraz twórca aplikacji Eden. Ajurweda to, zdaje się, że takie ćwiczenia jak joga, tak? Tak, podobno. Panie Marcinie. To cała dziedzina życia zajmująca się jak zdrowo żyć. Ajur to życie, a weda to wiedza, więc mamy tam zarówno dział z ćwiczeniami, z jogą, jak również z żywieniem na każdą porę roku, łączeniem składników. Bardzo obszerna dziedzina wiedzy. Panie Marcinie, wspomniał pan o opakowaniach, o butelkach, o tym, żeby nie kupować wody w butelce plastikowej. To rzeczywiście znacznie ograniczy liczbę, ilość w zasadzie odpadów. Co jeszcze? Co jeszcze możemy zrobić? Takie konkretne działania, które ewentualnie być może na co dzień nie przychodzą nam do głowy, a bardzo proste, prawda? Jeżeli je wdrożymy, to spowodują, no także efekt skali tutaj działa, prawda? Jeżeli więcej osób wpadnie na taki pomysł, no to wówczas mamy do czynienia ze zmianą. Sugeruję jeszcze naprawiać rzeczy. Zanim wyrzucimy, zastanówmy się, czy możemy je naprawić. No tak, ale tu słuchacze dzwonili i opowiadali o tym, że niektórych się nie da naprawić, że te sprzęty tak są skonstruowane, niektóre przynajmniej, że te moduły, które do tej pory można było zastąpić, nie da się wymienić, kupić na przykład tak. część, to nie da się tego wymienić, bo jest to gdzieś przyspawane albo jest elementem większej całości, w związku z czym naprawa staje się nieopłacalna. To prawda. W takim wypadku pamiętajmy, aby recyklingować. Z roku na rok w Polsce ta świadomość recyklingowa jest coraz lepsza. Jeżeli porównujemy się na tle innych krajów europejskich, wciąż mamy wiele do nadrobienia. Jednak no, z każdym rokiem jest w Polsce coraz lepiej. Może mało tego jest w Polsce, bo mało zużywamy, prawda? Bo jak porównujemy z, na przykład z Anglią, gdzie jest strasznie dużo osób wyrzuca, no to z racji tego, że więcej tego jest, to Anglicy więcej muszą recyklingować, prawda? Mam taką alternatywę tutaj na pytanie, jak mniej kupować, która myślę wyda się państwu ciekawa, mianowicie jak mniej kupować, a więcej zbierać. Aplikacja Eden, której jestem twórcą, pozwala ludziom... Czyli my teraz jesteśmy tymi pierwszymi ludźmi jeszcze przed grzechem pierworodnym, idziemy po tym Edenie i co wówczas? Co mamy do dyspozycji? Czym obdarzyła nas natura lub też Bóg? Właśnie. W Edenie, który zaczyna się tuż za oknem naszych budynków, jest pełna obfitość. Mianowicie w aplikacji Eden użytkownicy mogą oznaczyć na mapie oraz nawigować się do dzikich jadalnych roślin wokół nas. Mowa tutaj o drzewach owocowych, krzewach owocowych, jabłoniach, gruszach, orzechach, jagodach, ziołach, źródłach wody i grzybach. Więc rozwiązujemy tutaj podstawowy problem. Cały posiłek. Jako mieszkańcy miast nie mamy tej wiedzy, gdzie rośnie dzikojadalne pożywienie. To jest jeden z głównych problemów. Nie wiemy, gdzie są te jabłonie, gdzie znajdziemy te mirabelki i orzechy. Z drugiej strony nie wiemy, jak rozpoznać to pożywienie. Nie mamy tej wiedzy w szkolnictwie. Nie wiemy, czy te owoce na tym krzewie są jadalne. Czyli możemy zupełnie inaczej spojrzeć już teraz na ludzi gdzieś tam w mieście, którzy wychodzą, wyłaniają się z krzaków. Wtedy można stwierdzić, że mają zainstalowaną aplikację Eden tak. I tam szukali grzybów, jedzenia, owoców, tak? Tak, albo ziół na przykład. No właśnie. Świetnie. No dobrze, muszę spróbować. Tak, korzystając jakby z takiego rozwiązania, w nawiązaniu do naszej rozmowy, jak kupować mniej, to jest na to świetne rozwiązanie, ponieważ jeżeli mówimy o tych dzikich roślinach, tutaj badania są jednoznaczne. Od kilkunastu do kilkudziesięciu razy więcej wartości odżywczych niż w sklepowych odpowiednikach, ponieważ mamy możliwość zebrać świeże jedzenie prosto z drzewa, pełne soków witalnych. I bez pestycydów. Bez pestycydów na przykład. Bez pestycydów oczywiście, bio. Takiej jakości w sklepie nie znajdziemy. A jednocześnie użytkownicy mają dostęp do funkcji dzika apteka, w której mogą zobaczyć, w jaki sposób samodzielnie przygotować medykamenty z tego, co rośnie lokalnie wokół nas, czyli jak zrobić własne mieszanki ziołowe. Panie Marcinie, to jeszcze tak na koniec chciałem spytać, co może zadziałać, bo kolega jest nadpobudliwy na takie uspokojenie. Ale żeby go tak nie zamroczyć za bardzo. Chmiel? Przepraszam, tak? Dobrze usłyszałem? Tak. Szyszki chmielu. Szyszki? Tak? Szyszki chmielu. Tak. I co, muszę to zjeść? Rozkruszyć? Zaparzyć, Raf. Zaparzyć. Rozetrzemy w moździerzu, zaparzymy, żeby był efekt taki murowany. Żeby wszystkie substancje się dobrze ze sobą wymieszały. Panie Marcinie, otworzył nam pan oczy na dziką przyrodę, na Eden także, bo nigdy nie, ja tak na to nie patrzyłem, że to może być potencjał. Tak naprawdę są te rośliny, które owocują, a my zupełnie nie wiemy, co z tym zrobić. I możemy dzięki temu także nie marnotrawić zasobów. Marcin Jastrzębski, pasjonat zdrowia i Ajurwedy oraz twórca wyżej wymienionej aplikacji był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. Namaste. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz pić na kwadrat po północy? Rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami, tamtych nie ma na sali. Kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami, pomiędzy linijkami. Jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że ty dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy gra u was Beyoncé? To między nami, tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Szesnaście minut do godziny dziewiątej. Tak, poranny program Bed and Breakfast w Trójce. Państwo dzwonią do nas, no i dzielą się także pomysłami, między innymi na oszczędzanie zasobów. Też jest fajny sposób oszczędzania w domu wody, mycia po prostu rąk po każdym przyjściu z podwórka, czy w ogóle w domu, nad miską, potem tą wodę wylewać do toalety, albo jak się załatwia, albo jak się myje naczynia. Myję naczynia w misce, a potem płuczę też nad miską i też tą wodę potem zużywam do spłukiwania toalet. Można zaoszczędzić naprawdę bardzo, bardzo dużo wody w ten sposób w domu. Czyli mój system, ale wiadro. Twój, ja cały czas jestem sceptyczny. A jeśli chodzi o sprzęty? Generalnie ekologia to skończyła się w latach 70., kiedy sprzęty były produkowane po to, żeby były dobrze wykonane, bardzo długo służyły i można mógł je każdy naprawić. Ja jestem inżynierem, który też jest odpowiedzialny za projektowanie co niektórych rzeczy. No i niestety wytyczne szefostwa są takie, że każda nowa wersja sprzętu ma być wykonana gorzej. W sensie ona ma być ładna, droższa, ale niestety ma się szybciej zepsuć. Czyli to jest tak zwany greenwashing, tak? Firmy z jednej strony deklarują ekologiczny styl prowadzenia biznesu. Ale jest inaczej. Ale nie do końca. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was.

should get over it. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. 8,5 minuty pozostało do godziny 9 i państwo dzwonią w sprawie nienadużywania zasobów, które wiadomo, że w pewnym momencie się skończą. Pierwszy krok Unia zrobiła, tak? To jest to prawo do naprawy, ale uważam, że my jako konsumenci powinniśmy wywierać presję po prostu i na Unię, i na jakieś po prostu, i na wszystkich, na producentów sprzętu, że chcemy kupować sprzęt, który będzie można naprawić. Chcemy wiedzieć, jakie są wady tego sprzętu. Ja odrestaurowuję stare samochody, stary sprzęt i powiem panu tak, w tej chwili te części, które się kupuje, czy lampy, cokolwiek, no nie daj Boże chińskie, to się w ogóle nie nadaje, tego nie można użyć, a kiedyś stare służyło, proszę pana, 50 lat. No widzisz, lepiej kiedyś był, prawda? Ale jednak rachunek ekonomiczny. Zdaje się, że jeśli chodzi o pieniądze, to nikt nie myśli o tym, że planeta powinna być zielona, że powinniśmy być szczęśliwi. Oczywiście to wszystko pięknie wygląda w spotach reklamowych, czyste powietrze i tak dalej, ale rzeczywistość jest inna, bo każdy chce zrobić biznes i każdy chce wykorzystać, mam wrażenie, do cna. Piotrek, już koniec. No niestety. Bed and breakfast. Proszę państwa, no wszystko w naszych rękach. Raf Uzar był ze mną przez ostatnie 3 godziny. Nasz program zrealizowała Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna także. My się jeszcze usłyszymy. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej.